Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Müjdeyi dün akşam Sulu Kule platformuna düşen bir e-postadan aldık. Sulu Kule'nin avukatı sevgili Hilal Küey, Fatih Belediyesi'nin İstanbul 4. İdare Mahkemesi iptal kararının yürütülmesinin durdurulması talebini Danıştay'ın reddettiğini muştuluyordu. Emeklerine, çabalarına sağlık. İstanbul 4. İdare Mahkemesi 2012 Haziran'da Sulu Kule Kentsel Yenileme Projesi'ne yürütmeyi durdurma kararı vermişti. O zamanki programımızda da yer vermiştik, hatırlayacaksınız. Fatih Belediyesi bu kararın yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a başvurarak kararı temiz ettiydi. Ancak Danıştay 14. Daire belediyenin talebini reddetti. Geriye dönelim. 2012 Haziran'da 4. İdare Mahkemenin kararından kısa bir süre sonra Fatih Belediyesi bir Ali Cengiz oyunu yaptı. Danıştay kararını beklemeden yeni bir avam proje hazırlayarak koruma kurulundan geçiriverdi. İptal edilen projenin kuralları da İstanbul Valisi huzurunda çekildi. Hukukçu valimiz idari mahkeme kararını yok saydı. Gezi gençliğine gösterdiği anlayışı Sulu Kule'den esirgemedi. Birine biber gazı, diğerinin dibine kibrit suyu. Avukat Hilal Küey, hukuk dışı olarak nitelendirdiği bu yeni projeye de dava açtı. Bu Danıştay kararının ellerini güçlendirdiğini belirtiyor bu ikinci dava içinde. Bu arada Sulu Kule'de çeşme yazlıkları misali villalar bitti. Osmanlı villaları deniyor ama bildiğimiz kadarıyla Osmanlı çeşmede hiç yazlık inşa etmemişti. Sulu Kule'nin yeşil alanları, bostanı, ağaçları beton tapıcılara yenik düştü. Eski Sulu Kule'yi biliyorsanız, yenisinde hiçbir yerde olmak psikolojisi yaşayacak, ruhsuz bir mekanda Fransız Fransız dolanacaksınız. Sadece camileri ve çeşmeler tanıdık gelecek. Acaba onları aldılar da başka bir mekanı mı ışınladılar? Şu an oralarda mı geziyoruz diye bir hisse kapılacaksınız. Adı koruma olup korumadan nasiplenmemiş ikinci koruma kurul kararı ise şöyle diyor. Yeni avam projede sosyo-kültürel yapının ıslah edilmesinden, özgün tarih ada morfolojisinin ve sokak rejiminin yeterli düzeyde korunmasına kadar her şey uygun. Evet, bir de varıp Sulu Kule'ye gitsinler, gerçekleri görsünler. El insaf, yorum sizin. Sulu Kule'den Yedi Kule Bostanları'na gidiyoruz. Fatih Belediyesi'nin yeni bir hokus pokusluğu ile karşı karşıyayız. Bu kaçıncısı hala bitmiyor. Yine hatırlayacaksınız, Ayvansaray Toklu Dede'de vatandaşa 2 kat, müteahhite 3 kat skandalı ortaya çıkmıştı. Burada yine aynı koruma kurulu vardı. Kurul maşallah Fatih Belediyesi'ni koruma kurulu. Yedi Kule'ye gelirsek aynı al gülüm ver gülüm alışveriş burada da var. Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre Fatih Belediyesi'nin basına dağıttığı plan ve bilgi notlarında planlarda tarihi bostanlarda 4 dönümlük arazi park ve yeşil alan olarak görülüyor. Sonra şantiye alanındaki tabelaya bakıyoruz. Burada ilan edilen uygulama planındaki bostanlardan 4 dönümlük bir bölge boş bırakılmış. Üzerinde ne olduğuna dair hiçbir bilgi yok. 2 numaralı koruma kurulundan geçirilen avan projede ise aynı 4 dönüm imara açılmış, sur bandı içinde de yapılar var. Ve ayrıca Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Redife Kolçak da hem avan projeyi hazırlayan Salharha Şehirciliğin hem de uygulama projesini çizen kutup planlamanın Peyzaj Mimarları Odası'ndan firma tescil belgeleri olmadığını, dolayısıyla peyzaj projeleri çizmelerinin 6.235 sayılı yasayı ihlal etmek olduğunu belirterek projelerin acilen iptalini talep ediyor. Vahim olan kutup planlamanın Fatih Belediye sınırları içinde bir değil birkaç plan projesi var. Mesela çok büyük bir alan olan Molla Aşkı Parkı da bunlardan biri. Ve konuyla ilgili ayrıca önceki yayınımızda bahsettiğimiz üzere kutup planlama Fatih Belediyesi Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy'un eşi Neslihan Ulusoy'a ait. Dolayısıyla da akrabalık ilişkisinden dolayı 4734 sayılı kamu ihale kanununa da aykırı. Konuyla ilgili Başbakanlık Fatih Belediyesi hakkında inceleme başlatmıştı. Sonucunu bekliyoruz. Hukuksuzluk üzeri hukuksuzluk eşittir Fatih Belediyesi mi desek herhalde yanlış olmayacak. Evet sevgili dinleyiciler, bir hukuksuzluktan diğerine Ankara'ya gidiyoruz. Bildiğiniz üzere Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde böcek çıktı. Ama bu böcek başka böcek, bir dinleme cihazı. Ekip böceği yerleştirirken kendi seslerini de kaydetmiş. Evet dinliyoruz. Sağ tarafta kapı var, çaycı oraya yakın. Sol tarafta şöyle kare masa var şöyle. Hı-hı. Bir sürü kameralar falan var, oturuyorlar. Kapı ya, çalışıyor mu? Geç mi çocuklar? Sakallı bakallı mı? Sakallı makallı, şapkalı makallı. Gazeteci tipinde adamlar var. Bir tip mesela. Ya bu gezileri hiç çek, koordinasyon falan mı? He. Ve artıya basarak çekeyim ben abi. Ya sen ver, abi şu anda toplantı var. Kanda bırakın, en üst kapıyı şu anda. En üst solda şey var şu anda. Şu solda he. Şimdi solda toplantı bir şey var, kapısı aç. Kamera alayım mı? Bunda kamera yok. Yok. Abi burada şimdi toplantı var ya hala hazırda. Kameralar, mameralar var çocuğum. Şap, valla. Bilmiyorum ki abi, siz bir bakın da bir acaba bizimki mi? Tamam, tamam abi. Tamam. Şimdi var ya şuraya da karısıyı. Şöyle şuraya. Abi verim hemen bir çekelim. Bu tarafı seninkinden WhatsApp'tan atak. Abiler bir değerlendirsin. Ben çıkayım oradan bir alayım bir iki tane. Hadi. Gördüler sen. Baktılar yani, gördüler zaten. Bunlar ne diyecek ki? Oraya girme, ben diğeri arıyorum. Çünkü telefonla konuşayım. Ya geldim kayıt için nereye çıkacağım acaba, sen biliyor musun falan diye. Sesi artıya basınca alıyor mu? Şu artıya basınca da alıyor, şu da alıyor. O zor abi. Şu art artı şurada. Şu değil mi? Tamam böyle alıyor işte, şöyle. Şöyle yapıştırın. Elim göstermeden ha. Ya şey, kızlar yeni çıkardı, bunu bekliyorum. Onlar gitti, diğer kız geldi. He. Onlardan önce giden bir kız varmış. O geldi, o gelince bir daha... Ama en son bir yanaştım, odaya doğru kapısından çektim. 3 saniye, 4 saniye. Bir açsana abi videoyu bir. Biraz fotoğraf aldım, ses de... Bunun videosunu açtım ama ses almamıştır yani. Video var mı? Ben zor duyuyordum. Oturduğum yerden aldım da birazcık. Sesi şey ya, aynı şey konuştu. Işte. Saraçoğlu'nda bir şey yapacaktım. Özellikle Saraçoğlu'nu giyip duruyor kadın. Şura mı? Şu mu? Onları bir aç abi işte, hepsini aç. Hepsi orada. Evet sevgili dinleyiciler, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne dinleme cihazını yerleştiren böcek ekibini kendi seslerinden dinledik. Evet sevgili dinleyiciler, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne dinleme cihazını yerleştiren böcek ekibini kendi seslerinden dinledik. Şimdi de Ankara'ya bağlanıyoruz ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Sekreteri Tezcan Karakuşcan'dan ile görüşeceğiz. Tezcan merhaba. Merhaba. Programa hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi evet, biraz önce biz bu sesleri yayınladık. Çok da merak ediyoruz bu böceği. Nasıl buldunuz? Nasıl çıktı, keşfettiniz? Ne zaman? Tabii geçen hafta çarşamba günü böyle bir olay yaşandı. Bizim her hafta rutin basın toplantımız oluyor. Kent gündemini değerlendiriyoruz. Basına demeç veriyoruz. O sırada sanırım gelmişler. Zaten sonra kayıtları dinleyince biz o sırada geldiklerini fark ediyoruz. Saat 3 civarında çalışanlarımızdan birisi tesadüfen ayağına takılıyor sandalyenin altında. Öyle buluyor böceği. Sonra bize haber verdiler. Geldik işte, baktık gerçekten bir kayıt cihazı. Peki basından birileri gibi mi geliyorlar? Yani bir de basın açıklaması açık yapılıyor. Basın olarak girmişler. Çünkü basın toplantısının olduğu gün hani kimlik kontrolü falan yapılmaz. Basın diye fotoğraflarıyla falan, fotoğraf makineleriyle geçer, içeriye girerler. Öyle gelmişler ama orada koyamamışlar zaten hani o kayıtları dinlediğimizde. Çünkü kendi seslerini kaydetmişler zaten, bizim seslerimizden çok. O hayır, da ilginç bir durum. Bu şey diyor ama 50 saat kayıt yapabilir nitelikte diyor. Başka bir toplantınıza da yani neydi niyetleri acaba? Hani... Tabii tabii, bizim basın toplantısından sonra başkent dayanışması toplantımız vardı. Yani bu olanı. Yaz dönemi ve bayramdan sonra ilk toplantımızı yapıp aslında hem Atatürk Orman Çiftliği'ne dair hem de Saraçoğlu Mahallesi'ne dair eylem kararlarımızı aldık. Muhtemelen o toplantı için de gelmiş olabilirler. Hani ne kararlar alınıyor Eylül ayında çünkü. Eylemlerimiz başlayacak. O hedefli de olabilir ama saat 3 itibariyle böcek bulunmuş oldu. Onu hemen basına tanıttık. Teknik olarak özellikle evet, görüntüler de var. Civarında bir kayıt yapabilecek şey. Daha sonra gelip alınması herhalde düşünülüyordu. Sonrasında içindeki ses kayıtlarını kurtardık teknik birimimiz. Bravo. O ses kayıtları da 4 saatlik bir ses kaydı. Onun 3 saati kendilerine ait zaten. 1 saati bizimkilere ait. Çünkü 1 saat ancak kalabilmiş. Yani 2'de koymuşlar, 3'de bizimkiler bulmuş oldu. Yani ilginç olan şu ki kendi seslerini kaydetmişler. Birbirleriyle konuşmaları var, isimler zikrediliyor. Telefon numaraları veriliyor birbirlerine. Bu tabii Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bunun üzerine, evet, üzerine gidilirse aslında çözülebilecek tabii, bir durum. Tabii. Şu anda bant çözümlerini yaptırdık. Derin bir dinleme yaptı arkadaşlarımız. Onun üzerinden çözümler yapıldı. Bu hafta içerisinde Cumhuriyet Savcılığına gideceğiz ve bilgi vereceğiz. Çünkü burada Konur Sokak'ta MOBESE kayıtları var. Yani MOBESE kayıtlarını tabii, istedikleri tabii. an biz tabii. bütün buradaki çalışanların eşkallerini biliyor. Hatta bir tanesini teşhis ettik ama onu Cumhuriyet Savcılığına vereceğiz. Çünkü ertesi gün birisi geldi bize başkomiser olduğunu ve kayıtlarla ilgili ne yapıldığını söyledi. Biz onu anlattık, hani bu kayıtları bulduk, işte tutanakları hazırladık, DVD'ye de kaydettik içindekileri. Cumhuriyet Savcılığına götüreceğiz dedik. O da hani nasıl götüreceksiniz, yalnız mı götüreceksiniz, siz mi götüreceksiniz, Allah Allah. Çok elden mi vereceksiniz gibi sorular sordu bize. Biz de biraz tabii tedirgin olduk bunun üzerine. Başka bir yolu da var mıdır bunun dedik. Evet, biz götürebiliriz dedi. O zaman kalsın biz kendimiz götürürüz çok dedik. Güzel. Onun üzerine kalktılar gittiler ama orada şunu fark ettik sonra. Bize bir kimlik göstermelerini istedik. Hani tabii, bu olayın tabii. Siz polis misiniz diye. Kimlikte fotoğraf yoktu. Bunu da şimdi yeni fark edebiliyoruz. Yani fotoğrafsız bir kimlik gösterdiler. Biz de o an dalgınlığımız ilerlemiş durumda. Normalde polis kimlikleri fotoğraflı oluyor. Yani bir organize suç ekibinin olduğu çok açık. Yasa dışı bir dinlenmenin olduğu çok açık. Bizim meşruiyetimiz çok açık. Çünkü bütün tabii kararlarımızı aleni alıyoruz. Şeffaf, her şey açık tabii. Tabii. Dün yönetim kurulu toplantımızı yasa dışı dinlemeye karşı protesto olsun diye sokakta yaptık. Aleni eylem kararlarımızı. Çok güzel. Çok hoş bir şey. Evet, onu da ben okudum haberlerde. Ankara Mimarlar Odası yönetim kurulu toplantılarını sokakta yapma kararı aldı diyor. Evet. Bu ilk toplantı, yani bir tek bunu mu yaptınız yoksa devam edecek mi bir tepki olarak? Yok, bunu ilk toplantımızdı bu. Aslında hani herhalde tarihinde de bir ilk sokakta yönetim kurulu toplantısı yapılması. Çünkü sokaktan gündem önerileri geldi. Karar süreçlerine katıldılar. Bir dolu eylem kararı alındı ve aslında kararlardan bir tanesi de şuydu. Sokaktan gelen önerilerden. Yani hepsini sokakta yapamazsınız biliyoruz ama ayda bir kere lütfen sokakta yapın. Çok keyifli oluyor dediler. Şimdi bir de bizim yönetim kurulu toplantılarımız herkese açık. Her pazartesi saat 19'da herkes gelip dinleyebiliyor. Yani öyle bir sadece mimarlara yönelik bir durumumuz yok. Ama bunu bir tavır olarak algıladık biz. Yani biz meşruyuz, bizi dinleyenler yasa dışı. Tabii. İşte orada Atatürk Orman Çiftliği eylem kararları alındı. Mesela 8 Eylül'de Atatürk Orman Çiftliği'nde başkent dayanışmasının pikniği yapılacak. Onun üzerine herkes kendi eyleminin yanında özgürce taşıma hakkına sahiptir. İsteyen gelsin, ağaca sarılsın, isteyen çadır kursun, isteyen kalsın. Biz sadece çağrıyı yapıyoruz dedik. Saraçoğlu mahallesiyle ilgili aslında Occupy Saraçoğlu kararı çıktı. Yani Saraçoğlu'nu işgal et, eğer oraya iş makineleri girdiği andan itibaren bütün Ankara halkını Saraçoğlu mahallesinin sokağına, ağacına, her şeyine sahip çıkacak bir çağrı yapıldı. Şimdi ben şeye gelecektim, Saraçoğlu'yla Atatürk Orman Çiftliği'ne, ama madem sen açtın, bir Saraçoğlu'nu anlatır mısın? Ne oluyor Saraçoğlu'nda? Yani Saraçoğlu mahallesi aslında Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut yapısı. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde bir gecede orasıyla ilgili riskli alan kararı alındı. Bakanlar Kurulu tarafından. Riskli alan kararı alınınca da o bölge biliyorsunuz hem alan tescili var, hem yapı tescili var, hem de ağaçların tek tek tescili var. Dolayısıyla bütün koruma kalkanları kalkmış oldu o bölgede. Peki biz şimdi İstanbullular bilmiyoruz. Yani orası yeşil alanı bol bir bölge midir, ağaçlar diyorsun? Tabii. Burası Cumhuriyet döneminin ilk toplu konutlu ikişer katlı lojmanların olduğu, yani bir aslında kent merkezinde bir vaha, yani bahçelerinin olduğu, bol yeşil alanının olduğu, asırlık ağaçların olduğu, her sokakta değişik ağaçların, işte kestane ağaçlarının olduğu, sedirlerin olduğu, bunların her birinin ağaçlara göre sokakların isimlerinin verildiği, hı-hı, ağaçların hepsinin, hı, tek tek güzel, tescil edildiği, hı-hı, bir kent merkezinde, yani çok Kızılay'da bir nefes alma alanı. Yani en azından böyle bir çok merkezi bir yerde bir konut alanıydı. Hı-hı. Şimdi orayının 137 tane şeyi tahliye ettiler. Lojmanda oturanları tahliye ettiler. Bayramdan önce işte Cumhurbaşkanı ile Ankara Ticaret Odası görüşme yaptı. Hı hı. Cumhurbaşkanı işte orada ödül alacak bir proje istiyorum dedi. İşte Prag gibi, Roma gibi böyle kente nefes aldıran falan, hı hı, diye. Hı hı. Ama zaten orası riskli alan ilan edildiğinde Mimardos'a Ankara Şubesi olarak biz kent düşleri yarışması açtık hemen. Mimarlık öğrencilerine, hı hı, ve mimarlara, hı hı, yönelik. Yani burada bir dönüşüm olacaksa kamusal bir kullanım önemlidir. Fikir yarışması açıyoruz. Bütün herkesi de bu fikir yarışmasına katılmaya davet ediyoruz dedik. Mimarlar ve mimarlık öğrencileri çok güzel fikirlerle yarışmaya katıldılar. Kamusal kullanım fikri yaygınlaştı. Gezi ruhundan etkilenmiş projeler ortaya çıktı. Ve bu süreçte biz şey dedik, yani ortada bir fikir yarışması var. Mimarlar bu süreci sahipleniyor. Mimarlar Odası bu süreci sahipleniyor. Lütfen bunu görüşelim. Yani tabii, eğer Saraçoğlu'nda bir proje yapılacaksa, hı-hı, halka yönelik ticari bir şey olmasın, kamusal kullanıma açılsın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bunları sunalım dedik. Hı-hı. Randevu istedik. Randevumuza cevap gelmedi. Kapı duvar. Dün itibariyle, hı-hı, de Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteme kararı aldık. Saraçoğlu'nda yarışmayla elde edilmiş fikir projelerinin paylaşılması gibi. Aslında bizim böyle bir örneğimiz var, biliyorsunuz. Ulucanlar Cezaevi. Evet, evet. Onu da biz kent düşleri yarışması açmıştık. Çok, evet. Ayakkabıcılar çarşısı yapacaktı, Melih yapacak orayı, ama Ulucanlar Cezaevi en azından restorasyonu iyi olmasa da yıkılmadı. Şu anda bizimde olarak, bizim sayemizde ayakta. Ona benzer bir projeyi de Saraçoğlu için hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah olsun. Bizim ve işbirliği içerisine girerlerse ne âlâ. Kentinin fikirlerini alırlarsa, meslek odalarının fikirlerini alıp katılımcı bir yöntemle bu sürecin her aşamasını koordine ederler ve sıcak bakarlarsa ne âlâ dedik. Ödül alacak bir proje olabilir. Ama ne kentlilerin fikirleri ne meslek odalarının fikirlerini dikkate almazlar ise, orası mekansal olarak çok önemli bir yer. Ankara'nın kent merkezinde, Kızılay'da, nasıl Gezi Parkı İstanbul'un simge mekanı oldu ve direniş mekanı oldu ise, Ankara'nın Gezi'si de Saraçoğlu olur. Bunu da bilsinler diye dün açıklamada yaptık. Güzel, ve herkesin de böyle bir talan süreci olduğunda Saraçoğlu'nu işgal etmeye davet ediyoruz. 8 Eylül piknik diyoruz, öyle mi? Efendim? 8 Eylül'de mi dedik şeyi? 8 Eylül'de Atatürk, pardon, Atatürk Orman eylemi. Çiftliği'nde tamam eylem. Saraçoğlu için bir şey yok şu anda. Saraçoğlu Cumhurbaşkanı için hala iyi niyetli girişimlerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanından randevu alıp, hı-hı, fikir projesini anlatıp kamuoyu önünde bir kamusal bir projenin, hı-hı, hayata geçmesi noktasında iyi niyetli çabalarımız İnşallah devam ediyor. İnşallah olsun diyelim, emeklerinize sağlık. Peki şeye gelirsek, şimdi Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili benim önümde 2008 Ocak ayında verilmiş bir mahkeme kararı var. Orada bir şey var. Belediyenin 2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Atatürk Orman Çiftliği koruma amaçlı imar planını burada dur diyor plana. Yani yağmaya yol açacak diyor. Çok net, güzel de bir karar. İşte birinci derecede doğal tarihi sit alanı diyor. Tarımsal faaliyetler kısıtlanmamalı. Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli rolleri var diyor. Ayrıca işte buraya olimpiyat oyunlarına yönelik bir şeyler yapılmak isteniyormuş o zaman. Bu parçalayacak diyor. Ve belirlilik ve imar planlarında belirlilik ve nesnellik planlamanın en önemli ilkeleridir. Onun için galiba, değil bu mi? Şeyde mahkeme kararı 2008 senesinde mi? Bu kamu bilirkişi raporu mu? Bir böyle 10 binlik koruma amaçlı nazım imar planı yapma yetkisi 2006 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. İşte bu onun reddi midir bu? Çünkü bu acaba... Şimdi 2007 yılında biz oraya dava... Dava, tamam. Bu dava sonucu mu? Devam ediyor elimdeki? Ama bizim daha sonuçta... Ha, ama sonra 2011'de tekrar bir şey var, müdahale var. Yani sit alanı olmaktan çıkartılıyor. Değil mi? Yani sizin... Tabii şimdi sit alanı olmaktan şöyle çıkartılıyor. Özellikle tarihi çekirdeğin olduğu bölgede Bakanlar Kurulu karar alıyor. Bu kentsel dönüşüm alanı ilan ediyor. Hı-hı. Bu Başbakanlık Hizmet Binası'nın yapıldığı yeri. Ya bu buraya yeni değil mi Tezcan? Hayır, şimdi ben şeyden 2000, geliyorum. Ama süreç 7 yıldır süren bir süreç var değil mi? Yani sizin mücadelenizin. 2007'de açtığımız dava sürüyor. Bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporuna itiraz ettiler. İkinci bilirkişi raporu arasında 1,5 yıl geçti. Geçenlerde geldi yine bilirkişi raporu. Bu bir böyle 10 binlik geldi. O da bizim lehimize geldi. Bu arada Başbakanlık Hizmet Binası için Bakanlar Kurulu'nun şeyini açtığımız dava devam ediyor. Onun fit derecesini düşürme davası devam ediyor. Onunla birlikte protokole bir dava açtık. Hani Orman Genel Müdürlüğü'nün Başbakanlığa devretmesi, 28 Şubat 2012'de devretmesine ilişkin o alanı dava açtık. Ona yetkisizlik kararı verdi, sizin yetkinizde değil dedi. Kültürel peyzaj alanı ilan edilsin dedik. Onun için dava açtık. O devam ediyor. Oradaki ara yollarla ilgili işte bizim koruma amaçlı Nazım İmar Planı'nı açtığımız dava devam ederken bu tür şeyleri yapmamanız gerekir diye onlara dava açtık. Onlar devam ediyor. Bütün davalar devam ediyor şu anda. Sonuçlanmış bir davamız yok. Ama mesela Başbakanlık Hizmet Binası'yla ilgili davamızı mesela şeye bağlıyor. Diyor ki 1/10 binlik Nazım İmar Planı, koruma amaçlı Nazım İmar Planı davasının durumuna göre karar verilmesine diyor. En son bir karar geldi yürütmeyi durdurma için. Yani böyle bir şey olabilir mi? Başbakanlık Hizmet Binası bitiyor. Oranın yürütmeyi durdurmasını vermesi için 2007'de açtığımız davaların sonuçlarının beklenmesini diyor. Ama telafisi mümkün olmayan bir süreç yaşanıyor orada da. Dolayısıyla yargıda bir şey süreci var. Yani lakaytlık mı diyeyim, uzatma mı diyeyim. Hani bilirkişi raporları bile lehimizde gelmişken, Başbakanlık Hizmet Binası raporları bizim lehimizde gelmişken yürütmeyi durdurma vermiyor. Bir önceki davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. İşte Sulukule'de de 3 kere bilirkişi reddetti projeyi, bir yürütmeyi durdurma vermedi. Sonra verdi, proje bitti falan. Yani ya böyle bir vahim. Öyle. Bu da öyle vahim olacak muhtemelen. Peki yani burada... 23 Nisan 2014'te açmayı planlıyorlar. Açmayı planlıyorlar. Herhalde sanırım 24 Nisan'da falan sonuçlanır o dava. Peki zaten şimdi Atatürk Orman Çiftliği'nin çok önemli bir kısmı da ormanlık alanında kaybı var değil mi? Yani şeyde ne kadardı toplam alan? Epey bir şeyden yani bahsediyoruz. O, 10 bine yakın mesela ağaç kesildi deniyor. 35 bin dekarlık bir alanı var Atatürk Orman Çiftliği'nin. 35 bin dekarlık alanı şimdi var. Şimdi bak 37'de 55.539 dekar diyor. Evet, 2011'de 33.000'miş ya. Evet, gitgide evet. Daralıyor. Evet, en son ya. Sayıştay raporlarında 35.000 diye geçiyor. Ve Sayıştay'ın en son 2011 raporuna göre de amacı dışında kullanılan bütün arazilerin tekrar Atatürk Orman Çiftliği'ne devredilmesi öngörülüyor. Bu çok önemli. Ama buna rağmen işte Büyükşehir Belediyesi işte orada bir tema park yapacağım diyor. Gazetelerden takip etmişsinizdir. 700 milyon dolarlık bir bütçe ayırıyor. Ve tamamen bir ticari merkez haline getirmeye çalışıyor. Şu anda işte tekel binasının olduğu, tekel fabrikasının olduğu yerdeki lojmanlar yıkılıyor. Biz oranın tescili için başvurmuştuk. Alanda büyük bir yapıları tescil ettiler ama lojmanı tescil etmediler mesela. Onlarla ilgili davamız sürüyor. Tescil edilmemesine yönelik davalar sürüyor. Ama tam bu gezi sürecinden sonra da sanki bir rövanş gibi sürekli Atatürk Orman Çiftliği'ne dair kararlar alınıyor. Bulanmaya çalışılıyor. Şimdi de iki gündür işte duyduğumuz geceleri ağaç keserek Başbakanlık Hizmet Binası'na yeni 40 metrelik bir yol yapılacağı söyleniyor. Biz de onun için yarın saat 10'da basınla birlikte Atatürk Orman Çiftliği alanlarını yerinde tespit gezisi yapacağız. Ona göre orman çiftliğine ilişkin bir eylem planı 8 Eylül'de içine alacak bir eylem planı çarşamba günü işte yarın başkent dayanışması toplantısında değerlendirilecek kapsamlı bir şey ve yani Atatürk Orman Çiftliği'nde en azından geri adım attırmaya yönelik bir organizasyon süreci başlayacak. Peki bir de Amerikan Büyükelçiliği'nin burada bir şeyi var değil mi? Buraya yönelik bir proje, o nedir? Şimdi Gazi Üniversitesi'nde 1983 yılında 12 Eylül'den sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin bir bölümü Gazi Üniversitesi'ne devrediliyor. Orada eğitim yapıları yapılabilmesi için. Gazi Üniversitesi de bunu alıyor. 2011 yılında TOKİ'ye devrediyor. Sonra Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyorlar ve bu alanın plan değişikliğini istiyorlar. Yapılaşmaya açıyorlar. Emsalini yükseltiyorlar, yapılaşma. Konut ve ticaret alanını açıyorlar. Ondan sonra da şeye devrediyorlar. ABD Büyükelçiliği'ne satışı söz konusu oluyor. Şu anda kesinleşmiş bir durum yok ama ABD Büyükelçiliği'yle biz görüştüğümüzde asla oradan vazgeçmeyeceklerini, geri adım çok yok, önemli bir arazi olduğunu söylediler. Biz de kaynağı Atatürk Orman Çiftliği olan, yani size eğitim için verilmiş Gazi Üniversitesi'ne hülle yoluyla TOKİ'ye devrediyorsunuz. TOKİ de oradan ABD Büyükelçiliği'ne veriyor. Yani bunun bir miktar şey olduğunu düşünüyorum. Çok ideolojik bir kere. Yani sonuçta ulusal kurtuluş mücadelesini vermiş, bağımsızlık, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren Mustafa Kemal'in adını taşıyan bir yerin ABD Büyükelçiliği'ne veriyor. Sembolik, olmasını, evet. Tam bir ideolojik talan olarak düşünüyorum. Onun için de aslında ABD Büyükelçiliği'yle görüştük, vazgeçin bu alandan dedik ama onlar vazgeçmeyeceklerini söylediler. Onlar için de uluslararası bir kampanya planlıyoruz. Onlar da Meyşe'yi, AOÇ olan bir araziye Büyükelçilik binası yapacaklarını düşünüyorlarsa onlar da yanılıyorlar. Peki Tezcan, çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, çabalarınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. 8 Eylül piknik Atatürk Orman Çiftliği'nde diye. Saat 11 Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün evinin yanında her türlü eylem serbest. Biz pikniğe gidiyoruz. Tamam. Kentin Tozu da inşallah o pikniğe katılacak diyeyim ben buradan sana. Çok sevgili selamlarımızı yolluyoruz Ankara'ya. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek İyi akşamlar. Üzere. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin Tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.